राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 8 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम मन में हमारे एक बात आई बड़ी मेरे को बहुत बढ़िया लगी। वो बात देखो, परमात्मा है और उनसे अलग संसार नहीं है, ये बात है ना। तो मूल चीज ये है, खास मूल चीज है, सब चीज पूरी हो गई। सब शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, बड़े बड़े संतों से जो उस बात मिली, जो इसमें सब पूरी हो गई। तो इसकी साधना क्या है, वह अभी छोटी सी की है। अपने तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से, पद से बुराई न करे, न बुरा सोचे, न बुरा करे, न बुरा माने, न बुरा कहे, न करे, बुरा पार। केवल बुराई का त्याग कर दे। तो बुराई पैदा कब होती है कि परमात्मा की सेवा अन्य संसार की सत्ता मानने से होती। मूल बात है, खास कोई बुराई नहीं हो गई। तो बुरा करना, बुरा मानना, बुरा सोचना, बुराई देखना, बुराई सुनना, इसे बुराई से रहित सर्वथा हो जाए, मुक्ति हो जाएगी। पहले आप परमात्मा को माने न माने, जाने न जाने, समझे न समझे, कुछ करे न करे, कोई जरूरत नहीं। केवल इतने से कल्याण हो जाएगा। अब इसमें शंका हो तो पूछो, इतनी पक्की बात है। कोई मूल में दो ही बात है, परमात्मा तो है और संसार नहीं है। वो कोई कुछ मानते हैं, कोई कैसे मानते हैं, कोई परिवर्तन मानते हैं, कोई इसको नाशवान मानते हैं, कोई अभाव मानते हैं, कोई परिवर्तनशील मानते हैं, किस तरह से मानो। बड़ी सीधी सादी बात। और तीन बात मानो तो परमात्मा है, रहेगी एक जीवात्मा है, एक प्रकृति है। तीन मान लो, प्रकृति और प्रकृति के कार्य से हमारा संबंध नहीं है जीवात्मा का, और परमात्मा से संबंध है, ये स्वीकार कर लो। बेड़ा पार, केवल इतनी बात, लंबी लड़ी बात है ही नहीं, इतनी बात। शस्त्र अस्त्र बहुत रखे जाते हैं दूसरों को मारने के लिए, अपने तो एक चक्कू का भी है। हजामत के ब्लेड होता नहीं, अब पत्ती रहेगी कितना शकर दे इस तरह। ऐसे अपनी मुक्ति इतने नहीं है। कई बातें सीखना, सुनना, सुनाना, औरों को पढ़ना पढ़ाना, इसके लिए सब अपने लिए इतनी बात है। एक तत्व के सिवा दूसरे तत्व नहीं है, वैसे इसी बात एक है दूसरे नहीं है। इसमें बेड़ा पास नहीं कि सत्ता स्वीकार करने से ही बुराई आती है, जनमन होता है, जो कुछ आफत होती है, दुख होता है, इसी से होता। कारण गुण संगो से जो कई श्लोक है, तो कैसे श्लोक है, बात इतनी है। संसार परमाणु से शंका हो, देखो आप लोगों की एक दसी हुई बात इससे उल्टी है। कि भलाई करने से कल्याण होगा, कल्याण होता है बुराई छोड़ने से, सत्कर्म करने से होगा। अरे मैं असल भाव छोड़ रहा हूँ, इसे हो जाएगा। लचीवेंगे, अच्छा काम कर्म अच्छे बनेंगे। अच्छा काम करके आप उससे सर्वथा नहीं बन सकते, बुराई सर्वथा भीतर से सद सदा के लिए छोड़ दे, आप भले हो ही जाएंगे बिना किए, बिना बने, बिना भलाई किए सुधर हो जाएंगे स्वाभाविक। क्यों? कि मूल में भला चीज है, मूल में भली चीज है, स्वतः सिद्ध बुराई बढ़ाई हुई है और भलाई स्वतः है, ये बात है ऐसी। परमात्मा है और संसार बना हुआ है, प्रगति प्रगति कार्य है, ये सब बना हुआ है। परमात्मा है, वो बना हुआ नहीं, बनाया हुआ नहीं है। उसमें कल्पना कितनी करो तो अपनी कल्पना है, परमात्मा है उसको ठीक तरह से जान नहीं सकते। अगर कहा जाए कि हम जानते हैं देश सिद्धांति है, तो ये अपनी बुद्धि से पकड़ा हुआ है, अपनी धारणा से है। परमात्मा क्या है? द्वैत है, अद्वैत है, एक है कि दो है, उसका भेद है, अभेद है, ये अपनी कल्पना कर लो। अपने तो संसार और प्रकृति है तो अपने काम के नहीं है, परमात्मा अपने काम के है, इसके से काम बन जाएगा। इस बस विशंगा बोलो, क्या बाकी रहेगा बताओ। सोचे श्याम सुरु श्याम सुन श्याम सूरदास बनेगा, श्याम सूर झगड़ो झगड़ो है, हाँ एक जीव है प्रभु का अवसर, सूर श्याम झगड़ो झगड़ो है, क्यों झगड़ो है, एक है दूसरों से ही ऐसी बात, बात इस चीज है सगली, सब बात पूरी सिद्धांत अद्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्धाद्वैत विशिष्टाद्वैत भेदा भेद, ये सब अपनी अपनी धारणा है। वो धारणा खराब नहीं है, संतों जो कही है, महापुरुषों ने बताई है, आचार्य ने जो कहा है वो जीव के कल्याण के लिए है, तो उसकी निंदा नहीं करता हूँ, तो आदर नहीं है, परंतु अपना कल्याण चाहे इतनी सी बात है, नहीं करता होगा, सब आदरणीय है, सब ठीक है। परंतु अपना कल्याण चाहती बात है, असत को सत्ता देने से बुराई होती है, जितनी बुराई जन्म मरण जितना जो कुछ है, दुख संताप जलन दुख सब असत को सत्ता देने से होता है। असत को सत्ता न देने से तो सत्ता असत्य सिद्ध होगा, उसको सत्ता देने की जरूरत नहीं है, सत्ता को सत्ता देने की जरूरत नहीं, असत को सत्ता नहीं दे, बस काम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसमें शंका हो बोलो, बड़ी ठीक बात है एकदम, संधि को प्रकट करो, भाग बढ़िया बात निकलेगी, जो संधि को प्रकट करने से बहुत खुलासा होगा, साफ होगा। वो है वो अपना है और नहीं है अपना नहीं है, इस चीज बात है। ये शब्दों में मैं चर्चे में तो बात एक ही कहता हूँ, ये जो नहीं है वो अपना नहीं है और है वो अपना है, इस चीज बात। किसी सीधी बात है वो अपना है और नहीं है वो अपना नहीं है, क्या बात आएगी, पूर्ण हो जाएंगे पूर्ण। महाराज ये भाव है, ये भाव है, ये मान लिया भगवान है, इससे कर्म बंधन छूट जाता है, इसमें रहस्य क्या है? कर्म बंधन आप छूट जाएगा, जब असत को सत्ता नहीं दोगे तो कर्म बंधन कैसे होगा बताओ? असत को सत्ता दिए बिना कर्म बंधन हो ही नहीं सकता, कोई कर्म बंधन कारक हो ही नहीं सकता, जन्म मरण हो ही नहीं सकता, नरक आदि हो ही नहीं सकते, स्वराज आदि जा ही नहीं सकते, दुख आ ही नहीं सकता, संताप हो ही नहीं सकता। असत को सत्ता न देने से सब पाप पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। आप बताओ, शंका करो, वो संचित सारे के सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। संचित कर्म सारे के सारे पैदा किए हुए हैं कि नित्य है? पैदा किए हैं, पैदा किए नष्ट हो जाएगा, पैदा होगा वो तो नष्ट होगा। सो ही आसम है, अरे फूला सो कुम जाए, अरे चिड़िया देव ढेर पड़े जाए, सो मर जाए, उत्पन्न होता है नष्ट आप से आप होगा, तो नाश क्या करें, नाश करना है ये तो मुफ्त में परिश्रम करना है, आप ही नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाएगा आप ही, आप ही, आपके साथ संबंध है नहीं, नष्ट हो रहा है निरंतर। ये सारी क्रियाएं तो महाराज असत में होती है, हाँ जी, जीवन में रचे पचे तो असत में रहते हैं, तो भावात्मक दृष्टि से सत में रहना चाहिए क्या? है जो रहना चाहिए, जो है जो रहना चाहिए, है जो जानने का नाम ज्ञान है जो रहने का नाम कर्म योग है जो मान लेने का नाम भक्ति योग है जो रहना। बोलो, सारी क्रिया तो असत में ही करते हैं, क्रिया तो समय होती है, सत में क्रिया हो जाए, सत में सो जाए, सच में अगर क्रिया होने लगे तो सच सच नहीं जाएगा, असत हो जाएगा। उसका महत्व कैसे घटाए? महत्व त्याग से, अपना नहीं है ये, त्याग जीत नहीं है, अपना नहीं है, इसका नाम त्याग है। जो अपना नहीं है अपना नहीं मानना त्याग है, और अपना है अपने से अच्छा लगे प्यार है, और अपना है अपने में सच रहना ज्ञान है। अपने स्वरूप में अपने आप रहना ज्ञान, और अपने को अपना मानना भक्ति, और अपने को अपना नहीं मानना योग, योग कभी योग। बोलो, सदा सिद्ध तीनों स्वाभाविक, जो शंका पैदा हुआ वो बोलो, इस बात को समझ करके वो शंका रहती है, वो समझ कर वो बोलो, शंका करो। ऐसा कारण महाज अवश्य ही भोगतुम कर्म सुबह सुबह, हाँ अवश्य भोगना पड़ता है, ये इस बात पर जो चोट लगती है, जो कर्म करेगा तो भोगना पड़ेगा, असत को स्वीकार करेगा, ये तो बड़ा भारी कर्म है, यही बड़ा भारी बंधन में ही है, इसे कर्म होते हैं, इसे बंधन होते हैं, इसे दुख होता है, इसे जन्म मरण होता है। पूर्व जन्म में तो पूर्व हुआ ही नहीं जन्म, तो पूरे जन्म तो असत में ही हुआ है, असत में जन्म हुआ ही नहीं, हो गया ही नहीं। अरे ये बहुत अच्छी बात आई महाराज, पूर्व हुआ ही नहीं ऐसा मान ले, फिर ये पूर्व जन्म कैसे हुआ? तो जन्म जिसका नहीं होता उसका हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, बात इसी है पूरी, बड़ी सीधी सरल बात है एकदम। जो परिवर्तनशील है वो नहीं है, क्यों बदलते रहता है, वो बदल मतलब है कहाँ, वो है उसका तो अभाव नहीं होता, ना भाव अभिज्ञते सत, सत अभाव अभिज्ञते, सत का अभाव होता नहीं, जिसका अभाव होता है वो सत नहीं है। आधा श्लोक है, ना सतो विद्य से भाव, ना भाव विद्य से सत्य, पूरा पूरा एकदम ठीक बात। देखो एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। परमात्मा का अंश ही हो गया। अंश क्यों हुआ? कि प्रकृति को अंश को पकड़ दिया, इस अंश हुआ। प्रकृति का अंश को छोड़ दे तो अंश हुआ ही नहीं, परमात्मा ही है। मनुष्य स्थान इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थान नहीं कर सकती। प्रकृति से उसको अपना मांगता है, वैसे ही बंधन है। प्रकृति के अंश को पकड़ने से ये परमात्मा का अंश हो गया। प्रकृति का अंश को न पकड़ने से परमात्मा स्वरूप हो गया। प्रकृति ने तो नहीं पकड़ लिया इसको? ना बिल्कुल नहीं, प्रकृति प्रकृति नहीं, मतलब प्रकृति नहीं। इतनी ईमानदार कि स्थान दिया नहीं, प्रकृति स्थान ही तो प्रकृति में ही रहते हैं। आप अपने परमात्मा का अंश, परमात्मा में रहते नहीं, प्रकृति को पकड़ते हैं। प्रकृति आपको नहीं पकड़ती, बिल्कुल कभी नहीं पकड़ा। प्रकृति पकड़ सकते ही नहीं, वो पकड़ने की ताकत नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य चेतन में है, जड़ में थोड़ा सामर्थ्य है। चेतन वो जड़ को पकड़ता है। माया के काम से ताकत पर लगती है। माया कुछ नहीं है, परमात्मा शिव मानना ही माया है। परमात्मा के सिवाय किसी चीज को मानना ही माया है। प्रकाश हो गया महाराज, फिर बस और कुछ नहीं, प्रकाश हो गया, हो ही गया। अब माया और भावीन बिजी रहे, इन चीजों में क्या अंतर है? माया कहने के वे, भावी कहने के वे, बिजी कहने के वे। देखो आदमी के सोमन सूत उड़ गया, अब सूर जाने में सोमन मर गया। छोटी सी इतनी सी मुस्कर है, वो इतना ऊर्जा मैंने एक तुड़े लगा तो बिल्कुल सब गाने लुट जाए। ऊर्जा रहेगा ही नहीं, ऐसी है ही नहीं, सब ठीक है। भाभी जितना आपको तो ठीक, हम उसकी तुम्हारे मधुप त्यजित। शनकादिकों ने पूछा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया। ब्रह्मा जी हम छोटे स्वराचार छोकर छोटे छोटे पांच पांच वर्ष। पूछा कि महाराज संसार में तो चित्त फंस गया और संसार चित्त में बस गया, अभी अंजय नहीं होगी नहीं, कैसे सुलझन करें? ये खास प्रश्न। अगर मधुरूप है मेरे में स्थित होगा दोनों को छोड़ दे, ये उत्तर इसकी हर्षगीता है पूरी। चित्त पर भरसा पड़ता उलझन है, उलझन सूत सूत में उलझन है। अग्नि तो है नहीं, उलझन अग्नि लगा तो रह गया नहीं, दोनों को छोड़ दे। उलझन तो दो है, दो है ही नहीं, आई नहीं। मान लो सही है जो मान लो, नहीं है जो मत मानो, बस इतनी बात है। सभी बात इतनी पूरी है, सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, वो नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। आंख सो सब दिखे पर आंख से आंख नहीं दिखे। इस वजह से बीजा सारा मेरे खेल मिला नहीं आता। कितनी सीधी सरल बात है, संसद कर बात तो इतनी सी है भाई। ये ना जगदारी सुन लो, बोले बोले बेटा, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका। सब जगह उड़ गया, सभी सच्ची बात है, उसको स्वीकार कर रहे तो सच्चाई है, उसको जान ले इसका नाम ज्ञान है, स्वीकार कर ले इसका नाम भक्ति है, और दूसरों को दूसरी दे दे इसका नाम कर्म योग है। योग कहते हैं की बात, बढ़िया बात एकदम। एक बात याद आ गई, तपस्या है कर जीव लंगोटड़ी चीजों बस रख, फिर निर्वैर संसार में बैरी मारो तक। कर रुचि पर दंगोटड़ी ये तीनों बस रख, फिर निर्वैर संसार में साधन हो तो साधन एक मेरा व्यवहार ये भक्ति, और एक साधु है जिसका नाम है ज्ञान, कोई है जो दी वो उसी साधु नहीं है, पर पत्थर दी हो इंस दी हो सुना दी हो वृक्ष दी हो पशु दी हो पक्ष दी हो मधुर दी हो कुछ भी दी हो, एक के सिवाय कुछ नहीं है, ज्ञान हो गया। अरे वो है मेरा है भक्ति हो गई, और मेरा नहीं है वो नहीं है ये योग हो गया। आप असुदा बनी हसी ठीक है, आसनो रखो रोनो छोड़ो, आसनो रखो हरदम, मना प्रसाद ये तपस्या है। गीता ने कहा मानसिक तपस्या हरदम प्रसन्न रहना, हंसने का प्रसन्न रहना हरदम, ये तपस्या है मानसिक तपस्या, बस यही तपस्या से वाणी की तपस्या होती, वाणी से मन की तपस्या होती। तपस्या में भी एक नंबर मन प्रसाद सौम्य तम मौन आत्मेंद्र भाव पांच है, जिसमें एक पहली नंबर की बात मन प्रसाद हो राग द्वेशन आत्मिश्री विद्यात्मा प्रसाद मरी हो वही प्रसाद ही मिलती है, और प्रसाद है सर्व दुख न माने कितनी बड़ी बात प्रसाद सर्व दुख न माने प्रसन्न से हसु बुद्धि पर परमात्मा से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।